Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co czułaś wtedy, czy wart jestem? zobaczyłem całe życie jeszcze raz. Zobaczyłem całe życie jeszcze raz. Jasny obraz. Program Trzeci Polskiego Radia. Matka była jak śmierć, miecz nosi czarny stanik, tatuaże jak obłok i po wybuchach bomb. Kochała wszystkie psy, wszystkich hycli miała za nic. Jej włosy pachniały pizzą, to dziś zresztą czuję ten swą. Mariusz, syn Suki, ani mądry, ani głupi człek. W środku był surowy, przeklinał jak szewc. Czarnym samochodem rozłożył kościotrupy. Zawsze łamał oko w kościach, kiedy chmurą się zbierało na deszcz. Wariowali, połykali konwenanse, co mówił im ksiądz. Pół miasta z zazdrości po głowach się stukało. Mało kto życzył im dobrze, chyba każdy czekał na ich błąd. Kochankowie w ciemnościach na 4,5 godziny do nieba wzięć. Oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał. Dalej bez nich normalnie się kręci. Kochankowie w ciemnościach, po drugiej stronie swych rzeczy. Sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, krzycisz radio, zostań uchem ściany. Może na niego patrzeć, on z nią więcej nie chce gadać. Jakiś dziwny diabeł musiał zamieszkać w ich krwi. Wasze dla samobójców pod szkarłatną gilotyną. Spotkałem Magdę, brała tabletki na łzy. Nieco schudła, trochę zbrzydła, serce miała zmydła. Wiary w niej nie było, chęci życia nie sił. Przez ładnych kilka dni głośno huczało miasto. Mówili o tym wszyscy, wieść rozeszła się w mig. O tych, którzy się rzucali przypalonym ciastem. Ci, którym nic nie wyszło, ci, którym nie udało się nic. Kochankowie w ciemnościach na 4,5 godziny do nieba wzięci. Oni zawsze są w gościach. Jak na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kochankowie w ciemnościach, po drugiej stronie swych rzeczy. Sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, krzycisz radio, zostań uchem ściany. Kochankowie w ciemnościach, na 4,5 godziny do nieba żyć. Oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kocham tobie w ciemnościach, po drugiej stronie swych rzeczy, sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać. Przycisz radio. Zostań uchem ściany. Możesz, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz. Ukryjemy się gdzieś daleko na bagnach. Ja będę miał na imię tak, a na ciebie będą wołać sarna. Ja będę miał na imię tak, a na ciebie będą wołać sarna. Jeśli tylko możesz, gdy zostajesz u mnie na noc.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.